Szégyellem magam! Mindenki rendes munkát csinál, könyvel, utcát takarít, meg elad a boltban, én meg ezt csinálom. Szégyellem magam, ne haragudjatok, ez nem munka. De hát valakinek ezt is meg kell csinálnia, különben mit kéne hallgatnotok a munka mellett, vagy helyett, suli helyett, vagy suli közben, olyan is van. Valakik írták, hogy óra közben hallgatják, azt nem tudom, hogy lehet. Amúgy, ha valamiért hálás vagyok, az, hogy amikor még én voltam gimnazista, akkor még nem volt mobiltelefon, vagy legalábbis mobil internet biztos nem. Nem tudom, hogy lehet kibírni, hogy óra közben nem nyomogatod a telefonodat. Ott aztán tudott unatkozni az ember. Én is nyomogatnám, ha most fiatal lennék, és nem buknék le vele. Én nyilván lebuknék, puskázni se tudtam sose. Jó, nem azt mondom, hogy mi olyan értelmesek voltunk, egyáltalán nem, csak mással csesztük az időt. Mi is elcsesztük, csak mással. Nem kell aggódni. Na de, hol tartunk? Meséltem már azt a sztorit, amikor a néni nem fizetett az ebédjéért? Vajon miért lehetett ez? Ellopta? Hát egyszer el fogom mesélni. Én most arra gondoltam, hogy már próbálkoztam tavaly is ilyen videókkal, amikor több dolgot veszek sorra. Ez egy ilyen rész lesz. Kiventilálom magamból a sok dolgot. Nem tudom, mi legyen a cím ennek. A ventilátor, az jó? Vagy ezt már elsütötték? Kezdjük a bulvárral! Ja, várjál most! Így jobb? Ugye? Így jobb most egy kicsit, nem? Nem lenne jobb egy ilyen helyen lenni? Nem lenne sokkal jobb? Annyi ilyen hely van a világon, és mégis itt szopódunk. De látod, a videótechnika segítségével én ott vagyok. Jó, igazából rogos, hogy ez a kép, ez így kicsit nem tesz jót szerintem az önbecsülésünknek, úgyhogy maradjunk ennél. Így jobb, nem? Ez az, amit ismerek, itt vagyok otthon, ez az én hazám. Csak vigyázni kell, hogy mindjárt lehányjanak. Hogyha azt kéne megmondani, hogy mi Magyarország szíve, ami a legjobban így összefoglalja Magyarországot, ez a Blaha Lujza tér. Az minden szinten lehetne valami szép párhuzamot vonni bele, nem is kezdem el. Kezdjük egy kis bulvárral, dagonyázzunk egy kicsit a bulvárba, mi volt itt? Igen, ez az egyik kedvencem volt. Nézzétek, kivel van közös képe. A Zsoltinak. Nagyon irigy voltam rá. Én kíváncsi, hogy Orbán Viktor hallotta már Zsoltról. Rólam biztos nem hallott volna Vityabá, de ezt a kis köcsögöt már lehet, hogy párszor szembe jött vele. Kedvencem az egész sztoriban, Hont András meg a Tibi atya, hogy volt képes kiakadni erre. Tibi atya, csinálják a mém oldalt, ellopják a mémeket a 9gag-ről. Másik Tibi atyás, szerintem nem is szerintem a Döme, akivel egyszer beszéltem, és tök normális volt. Arra használja az oldalt, hogy így ossza az ész. De miért nem csinálok egy oldalt, vállalja a véleményed, de az, hogy így egy mém oldal mögül így néha így 10 mém, aztán jön egy okoskodás, aztán 10 alkoholista mém a 9gag-ről. Jön egy okoskodás, ez szerintem nagyon vicces valahol. Hont András az érdekes figura, hogy maradjunk annyiban. Az a kedvenc, hogy látom néha kommentelni ilyen Facebook posztok alá, mint egy ilyen megzeberedett nyugdíjas. Olyanokat kommentel, mint tényleg, amint ilyen 80 éves idióták, akik most látnak először internetet szoktak. Amúgy nem tudom elképzelni, hogy lehet egy közös képet ennyire komolyan menni. És akkor érkezik a ceremónia, a végső ütközet követő gála, és kiderül, hogy a fentiekből semmi sem komoly. Szóval ez nem értem, hogy kritizálsz valakit, és csinálsz az Orbánnal egy közös képet, és akkor kiderül, hogy semmi nem volt komoly. Nem értem. Én, ha nekem lehetőségem lenne, a biztos, hogy csinálnék Orbánnal egy közös képet, és viccelődnék is ezzel, ahogy amúgy a Zsolt is tette, és utána ugyanúgy tudnám kritizálni tovább, mert most miért? Miért? Miért nem lehet egy miniszterelnök egy közös fotót? Szerintem alapvetően nem értik a fiatalokat, akik ezen izélnek. Egy csomóan ebből sportot üznek. Van egy barátom, aki minden általa megvetett személlyel próbál közös szelfiket csinálni, és már van is egy szép gyűjteménye. Szerintem például a Németh Szilárddal is van közös képe, meg ilyenek. Gyűjti ezeket. Alapvetően egy közös kép a mai fiatalok kultúrájában nem egy politikai szerepvállalás, meg nem azt jelenti, hogy rögtön akkor közös képet csinálok valakivel, ez azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, és nem fogom többet kritizálni. Szóval ez, hogy valaki megnéz egy közös képet, és azt gondolja, hogy már akkor onnantól neki dolgozik valaki, az alapvetően nem érti szerintem az internetet, nem tudom. Én mit kapnék, ha kiraknék egy közös képet Orbánnal, pedig vagy 30 éve ismerem? Úristen, abból mi lenne? Semmi nem lenne, hontanás, senkit sem érdekelne. Amúgy közben Zsolti kirakott egy közös képet a Gyurcsánnyal is, de azt így mindenki így ignorálta ilyenkor. Pedig ez volt szerintem a fő poén benne, hogy rögtön mind a kettővel kirakott egy-egy közös képet. Úgy látszik, a hontanás nem ért ezzel egyet. És a legzseniálisabb, hogy a Tibi atya az tényleg úgy érzem, hogy teljesen elgurult ott a gyógyszer. Mint múltkor, amikor a Gulyás Marcit szólította fel, hogy kérjen bocsánatot. Osvágy Zsolt magyarázattal tartozik a nyilvánosságnak. Az ember véleményének nem kell állandónak lenni, ne változtat, sőt, úgy egészséges, ha változik. Miről beszélsz? Ez egy közös kép. Én, ha azt mondják, hogy csináltok egy közös képet Orbánnal, most elmennék a Budapest másik felére is. Attól még a véleményem nem fog változni. Nem észérvek, új ismeretek vagy eltérő meggyőző álláspontok miatt változik, hanem aktuális dráma lehetőségek mentén. Átmenet nélkül hétről hétre. Nem tudom elképzelni, kik azok egy rohadt képet ennyire komolyan tudnak venni. Mi volt még? A hét influencere. Köszönöm a Redditnek a gyűjtéseket. Bár a influencerszel nem minden poszttal értek egyet, sok poszttal nem értek egyet, de azért lehet ott találni érdekes dolgokat. Egyik kedvenc posztom mostanában, ezt sikerült kirakni ennek az influencernek, hogy vizuális reprezentációja annak, hogy a féltékeny ribik hogy néznek rám, és próbálják meggyőzni magukat, hogy hát én nem is vagyok olyan cuki, de van egy rossz hírem, tesók! Ezt írta ide. Valaki amúgy nem is őt nézi, hanem megy az utcán, és képes egy ilyen sztorit kirakni, hogy rám féltékenyek, és biztos azt nézte, hogy de féltékeny vagyok erre a nőre, nem az, hogy az meg hogy lehet így öltözni. Nem tudom, melyik a kedvencem, a gatya, ami a fürdőruhára föl van húzva, ami ahogy látom, melltartó sincs rajta. Szerintem egy kis Photoshop meg FaceApp is van ezen a dolgon. Vagy a 3 mérettel, vagy inkább 10 mérettel kisebb cipő a kedvencem. Egyszerűen lehet, hogy én is megbámulnám ezt a nőt, de nem biztos, hogy amiatt már olyan féltékeny lenni. Ő egy divat diktátor, mert New Yorkban fotózgatják. Ő nyerte nálam a hét influencerét. Kicsit vegyünk vissza az arcból, és ez sokat segít amúgy. Egy magyar New Yorkban viszi a hírünket, köszi. Pont lemaradt a hét influencer díjról B. Nagy Réka térhajlító képeivel, az is valamennyire zseniális, hogy body positivity van, akkor nem kell ilyenekhez nyúlni szerintem, meg amúgy egy szép lány, tényleg, legyen magabiztosabb. Másik meg ez a FaceApp jelenség, ami teljesen eltorzítja a csajoknak a fejét, és egyre többen használják, ezt ennek majd utána fogok nézni, mert erre meg ki kell térnünk, mert valami borzalmas. A hét celebje meg nálam nem más, mint a Bájalex. Öreg Bájalex. Ezt sikerült kirakni. Ő ugye, ő megkapta a Coolman díjat annó a Joy magazintól, és máig én azt mondom, hogy érdemes volt rá. Egy nagyobb Coolman még nem láttam nála. Mondjuk a aktuális dolga is nagyon jó, szerintem követnem kéne. Amúgy a pojáca szónál nekem mindig a Bájalex jut róla eszembe. Én amikor olyan kommentet látok, mint szerint 3 év múlva sehol se leszek, de ő már 10 éves híreket olvastam. Miért kell ez a folyamatosan igazolás, gyerekek? Ez nem kínos. Szóval nekem az jut eszembe a képeiről, hogy így image mindenek fölött. Amúgy szerintem zeneszerzőként nem rossz a Bájalex. Vannak tök jó dolgai. Publikus image attól ki vagyok egy kicsit. Maradjunk a hétköznapi híreinknél. Egyik hír, amit nemrég olvastam. Most bebizonyíthatom, hogy mennyire társadalmilag érzéketlen vagyok, mint írták, ami valószínűleg valamennyire igaz. Videóra vették az utasok, hogy a villamosvezető megalázza a hajléktalant. Ezt maga akartam nézni. Vélek néz, mit szórakozik? Behányok, olyan szaguk van. Ebből a sok videóban sok dolgot nem tudtam megállapítani amúgy. Sokan fel voltak ezen háborodva. És megértem, mert a stílus az tényleg nem a legnyerőbb, bár lehet, hogyha minden nap ezzel kéne foglalkoznotok, ti is néha elvesztenétek a türelmeteket, de aki gyakran utazott BKV-vel, az tudja, hogy ez az sem megoldás, hogy mindent szabad. Én sokat BKV-ztem, most annyit nem BKV-zok már, mert mindenhova taxival megyek, ma olyan gazdag vagyok az influencerségtől. Amúgy nem, hanem most már közel van viszonylag, egy helyen van a munkahelyem, meg otthonom, meg minden ilyen, hogy mondjam, ilyen sétáló távolságban van, meg ha tehetem, amúgy sétálok. Azt tetszik az új újítás, hogy most már nem veszek bérletet, mert annyit nem megyek. Ugye lehet, a Simple App-on vettem 10 vonaljegyet. Tök jó a BKV-nek ez az újítás, hogy már online lehet venni vonaljegyet, ez adom. Nekünk mindig az volt a benyomásunk a csokival, hogy meg így, amikor beszéltünk az ilyenekről, mert mindenki így a baráti körben BKV-znak, és küldjük egymásnak a dolgokat, hogy így érdekes, hogy egy csomószor a hajléktalanoknak jegyet sem kell venni, cserébe az övék a fél busz. Egyfő jegyük nincs csomószor, úgyhogy már alapból menne lehetne leszállítani őket. És az van, hogy fölmennek, és akkor, hogy így a fél busz így előre megy, mert nem bírják elviselni. Szerintem jogos volt a leszállítás. Rengetegszer van tényleg az, hogy a fél buszt elfoglalja egy ember azért, mert egyszerűen elviselhetetlen a bűze. Nem megoldás, hogy mindenkinek minden szabad. Biztos, egy csomó sofőr nem akar ezzel cseszekedni, mert látod, valamelyik sofőr szól, és rögtön hírek lesznek belőle. És akkor mi lesz a következő, hogy a sofőr bázeg, nem akarok én is hírekbe lenni, meg ki tudja, hogy kibasznak-e, úgyhogy hagyom, hogy bűzölögjön, és akkor csodálkoznak, hogy az emberek nem akarnak BKV-zni, hanem inkább ülnek az autóban egyesével, és kurva nagy dugók vannak. És akkor még örüljünk, hogy én már olyanokat láttam, hogy ott késsel hadonásznak ilyen beszámíthatatlan emberek, és tényleg akkor mindent kéne engedni? És úgy érzi az ember, hogy ő, aki fizető vendég, és kiukasztom a jegyet, hogy megveszem vérletet, nekem meg kus van. Amúgy, ha már ilyen hétköznapi hírek, pont amikor így írtam ezt, hogy mikről lehetne rage-elni, pont boltba mentünk, és így egyszerűen egyfelől az a kedvencem, hogy tényleg már aprója az emberek nem mindig van, nem? Mert most már a kártyás fizetés korában azért nem mindig hord magával az aprót az ember, és akkor egyszerűen nem kap kosarat. Szóval ez egy általános probléma, hogy nálam nem szokott apró lenni. Mondom, hogy mi a francot csinálják, nem lehet. És valaki föl akartunk váltatni, valaki nem váltották föl, és így. És akkor így igazából a bolt szívja meg, mert akkor fel annyi dolgot sem tudunk venni. És aztán mész a boltba, tömeg van, tehát sorba állsz 10 perceket, és tényleg azt érzem, hogy 2022-ben úgy furcsa, hogy ezt még nem haladtuk meg. Ez a boltba járás olyan régies dolognak tűnik. Van egy ember, aki lepittyantja a dolgot, ahelyett, hogy nem tudom, valami áttolnád, és összeszámolnád az egészet. Szoktam gondolkozni, hogy képzeltem a jövőt gyerekként, és vannak ilyen dolgok, amik tök jó újszerűek, és vannak ilyen dolgok, amik valahogy nem akarnak fejlődni, és még mindig ugyanolyanak, mint 30 éve. És például a boltba járás az olyan, hogy így azt gondolom, hogy a 21. században már valahogy gördülékenyebb lesz, valahogy egyszerűbb lesz, valami fejlődik benne, és ugyanaz. Úgy érzem, hogy 30 évet visszautaztam az időbe. Már tudom, hogy mi az szerint a legjobb programom, hogy Tesco-ba járjak. Valószínűleg az lenne a legjobb, hogyha az ember kitalálja, hogy a családjának mi az a 30 dolog, amire szüksége van, és hetente egyszer berendeli ugyanazt a kosarat. És akkor láthatja, hogy minden héten mennyivel drágább. Elég drága amúgy a rendelés is. Bár azt mondom, hogy ha 1000 forintért vagy 1500 forintért mindent összeszednek és kihozzák, annyit bőven megér. Már tudjátok, mit szeretek jobban? A boltoknál a kínaiakat. A kínai boltokat, ott olcsóbbak a dolgok, nincs akkor a tömeg, nem úgy. Én ezt, a kínai boltok a kedvenceim. Ez van! Mondjuk a Lidl-t meg az Aldit még el tudom viselni. Másik kedvencem, vidéken voltam pont, és akkor hirtelen úgy volt, hogy szerveződik egy tejfakasztó. Igen, tejfakasztó. És akkor nem akartam autóval jönni, én nem szeretek vezetni, sokkal jobban szeretek, hogyha lehet tömegközlekedni vagy buszozni. Hogyha volánnal jöttem föl Pestre, egyszer sikerült a volánon kártyával fizetnem, úgyhogy most is arra számítottam, hogy ugye a volánon ki van építve a kártyás rendszer, mert kötelező már kártyát elfogadniuk elméletileg. És akkor mondom, hogy kártyával fizetnek. Mi? De mondom, itt van a kártyás terminál. Azt csak kiépítették, de nem használják. Az kurva jó. De hogyha már kiépítik, miért nem tudják bekapcsolni, bazd meg? Kötelező, hogy kártyás elfogadás legyen, ki is építik, de azt a kis 1%-ot még nem tudják belerakni, hogy be is kapcsolják, bazd meg. Nem lenne egyszerűbb neki is? És így úgy mondta, hogy ő még nem is hallott olyanról, hogy bármelyik buszon ez működne. Ezt azt mondta, hogy csak kötelező volt oda berakni. A volán buszoknak is pacsi innen is, vagy az egész volánnak, hogy ezt így hagyja, hogy ez így rendben van. De gondolom, 10-szeres áron beépítették ezeket a dolgokat, valaki nagyon jól járt vele, csak senki más nem járt vele jól, bár hogyha tényleg már megépítették, akár be is kapcsolták volna, de mindig. De nyilván a KP-t sokkal egyszerűbb lenyúlni. Ezek a hétköznapi híreink, kulturális híreink következnek. Amúgy én szeretem a Well Hello-t. Nem így aktívan hallgatom, de amúgy kedvelem őket, mert szerintem vannak az új számaik közül is kifejezetten kellemesek. De itt tegnap így meghallgattam a legújabb Well Hello számot. Pezsgő esőt. Szomorú séta, hogy mi volt az, amiben a csaj éneket, az kifejezetten kurva jó szám lett. Meg vannak jó poén számaik, de így rájöttem aznak, hogy ez az a flow, ez a verz olyan, mint a 100 Well Hello szám előtte már ugyanez. Ugyanez a flow, de a legjobban a téma zavar. Elkezdődik szám, és ne, megint ugye nem az lesz a téma, hogy jaj, de túltoljuk, jaj, de bekészülünk, jön a hétvége, és szétcsapatjuk magunkat, és így az egész nem fáradnak el ebbe, hogy ezt élik, úgyhogy biztosíteles, de hogy lehet, hogy a Valhallánál nem fáradt még el ez a téma? Vagy most csak azért kellett, mert van már menő, és akkor kellett egy közös szám, de századszor is megénekeljük azt, hogy mennyire készen vagyunk, és közben ezek az emberek nőnek föl, elméletileg. És akkor azt várnám, hogy így művészként is így egy kicsit új témák felé kacsingatnak, egy kicsit nem csak az lesz a téma, hogy bekészülünk megint, meg túltoljuk, és így de az a téma, és az egész ilyen elszomorított, hogy így azt kéne, hogy azt lássam, hogy valami popzenész úgy tud idősödni, hogy közben a téma is meg tud újulni, és nem az, hogy 10 év után is csak arról énekelnek, hogy ó, de be fogunk készülni, jó, de be fogunk baszni, és így értem, jön a nyár, kell valami partida, úgy érzem, hogy így ilyenkor hátra lépünk, nem előre. Pedig előre kell menni, nem hátra, mint tudjuk. Biztonsági játék, hogy miről szóljon az új dalom? Hát a bekészülésről, a partizásról. Okay. Jó, hogy említitek a Carson Comát, most jön meg új albumunk. Nekik például tök jó dalaik vannak, és tök jó nyúlnak témákhoz, ami nem olyan általános. Szerintem a Carson Coma az most az egyik legmenőbb ilyen zenekar Magyarországon. Ők tényleg baromi a stílusuk, nagyon jók a klipjeik, slágeresek, Carson Comának minden tiszteletem, tök jó nyomják. Új Gaga album is tényleg jó. Kíváncsi vagyok, hogy idén még mik jönnek. Szóval, hogy mondjuk pozitív példákat is, de hát lehet, hogy még a Flor Tomi már nem először találja fel magát újra, úgyhogy lehet, hogy most is sikerül majd neki. Ugye egyszer a Dancsóhoz hasonlítottam a Flort, azért még a Flóraik nincsenek a Dancsó szinten. Nem tudom, láttátok a Dancsói klipjét, a Go Crazy-t. Én komolyan néztem, és elkezdtem aggódni a Dancsóért, hogy minden rendben van, nem tudom. Viccnek is lehet mondani, hogyha egy nagyon rossz lenne, komolynak is lehet mondani, de egyiknek sem működik. Pedig látszik, hogy Dancsó szereti ezt a zenei vonalat, és szívből csinálja, csak sajnos... Fú. A szeretet nem vár! A szeretet eljön, érted? Jó lesz? Hát persze, hogy tudom, hát zseniális, bazd meg! Nézői attitűdökről akartam beszélni. Mindenféle üzenetet kapok mostanában, nem csak nézőktől, hanem mindenféle oldalról, ahol kapom az üzeneteket. Facebookra, Instára, e-mailben, meg itt a kommenteket is kapom, ahol csak lehet. Ja, és arról akartam beszélni, hogy van egy rossz helyem, hogy nem vagyok a barátotok, és ezt kifejtem majd, és ezt valamennyire a Ferrari Ádámnak is akkor gondoltam, hogy szólok, hogy szinte minden videóm alá beírtam mostanában, hogy mikor sörözünk már együtt, és azt mondta, hogy tudja, hogy nem igaz, hogy nincs rá időm. Sőt, még azt hiszem volt egy kérdezfeleleke, és még ott is feljött ez. Most nem fogom azért végignézni az egy órás izét, hogy ezt megtaláljam. Ferrari Ádám még szavazásba is berakott engem, nem tudom, hogy ott miért voltam. Olyan, mintha lenne egy nyilvános zaklatom. Persze tudom, hogy poén, meg mém félig már szerintem ez az egész. És azt mondja, hogy nem hiszel, hogy nincs rá időm, de el kell mesélnem azt, hogy de van olyan, hogy az embernek nincs valamire ideje. Várjátok, nem tetszik ez a kép. Tényleg, hogyha egyszer az ember felnőtt lesz, akkor, és gyerekei lesznek, és barátai van, és családja, akkor igenis van olyan, hogy nincs ideje valamire. Van X időm, Y dolog, amit megcsináltok közben, és akkor ott van a listán a tetején, hogy barátokkal lógni, meg a családdal lenni, meg szórakozni, meg dolgozni, meg ilyenek, és ott van a lista legalján olyan dolgok, mint hogy a Ferrari Ádámmal sörözni, aki amúgy nem a kedvenc emberem, és általában a lista tetején lévő dolgokból választok, amikor szabad időm van. És aztán így haladok majd lefelé, de általában örülök, hogyha a lista tetején lévő dolgokra van ideje az embernek. Hidd el, két gyerekkel az megváltozik az élet, meg azzal, hogy mi végre olyan dolgot csináltok, amit szeretek, és sokkal több munkám van vele, mint bármilyen munkámmal volt eddig, mivel bármennyit dolgozhatok. Nem, nincs olyan, hogy végeztem. Mindig tudok több videót csinálni, többet készülni egy videóra. Szóval erre gondolok, amikor nincs időm rá. Remélem, hogy tényleg az Ádámnak is lesznek családja, és akkor majd megérti arról, amit beszélek, meg barátai, meg ilyenek. És mit püffölsz? Az embernek barátai kell, hogy legyenek, és kell, hogy az embernek legyenek barátai, akikkel elmehet sörözni. Igen, erre gondoltam pont, hogy mi van, lennének barátai. Igen, neki is jó lenne pár barát, a Dancsónak is jó lenne pár barát, szerintem, akik szólnak neki néha, hogy bazd meg. Azt írtad, hogy Dávid, hogy így maradsz a saját buborékodban, és nem próbálod betemenni az árkokat. Szerintem nem az egyetlen módja az árkok betemetésének, hogy a Felrajt Ádámmal sarazzak. Baráti körömben is eléggé megoszlanak a vélemények a csomó kérdésben, szoktunk vitatkozni ilyen dolgokon, de valamiért mindenki azt hiszi, hogy neki meg kell menteni a buborékomból. Az meg, én nagyon sok infót hallok, nagyon sok felől, másra hallgatok az interneten, mint hogy a másik oldal engem szid, és dobálja felém, amit szerinte nekem dobálni kell, úgyhogy mindent hallottam már. Ha meg buborék, akkor ez van, el vagyok bennetek jól. Meg az is érdekes, hogy már úgy érzem, hogy a Felrajt Ádám elvárja, hogy találkoznak veled. Mint amikor ment ki a tüntetés, és kérdezgette, hogy ismernek az emberek a Pesti TV-s műsorvezetőt, meg hogy ő kicsoda, és akkor még fel vannak háborodva, hogy a lófas se ismeri a Pesti TV-seket. De ez ilyen, ez a kisebbségi komplexus, ez szerintem nem olyan menő dolog. Igen, az a kedvenc, ami a Puzsért is izélje, hogy azért nem vitázik fel a Puzsér, mert fél, hogy alul maradna, miközben csak lefossa a Puzsér. És ez gondolom, ez kurvára fájó dolog. Az a baj, hogyha valaki csak a vita kedvére akar vitázni, azzal nem biztos, hogy érdemes vitázni. Valaki valami ügyet mond, amiről szeretne vitázni, és pro-kontra érveket ütköztetni, akkor arról beszélni, hogy erről az ügyről nagyon fontos vitázni, mert ebből az ügyben eltér a véleményünk. De az, hogy csak a vita kedvéért, az abból is lehet valami jó móka, de a Puzsérnak nincs szüksége a Felrajt Ádámnak a platformjára, nekem sincs. Eljutok 10-szer annyi emberhez is akár. Hogyha elmész vitázni, az azért van, mert valami úgy érzed, hogy valami kijöhet belőle, ami amúgy nem tudná magadtól megcsinálni. De ez a passzív-agresszív folyamatos attitűdje sem túl szimpi, és akkor nem az van, hogy de szívesen söröznék vele, mert amúgy kurva szimpin szokott megnyilvánulni. Mert tudom, hogy élőben nem olyan a Varga Ádám, mint amilyennek mutatja magát a videóiban. Zsolti mesélt, hogy amikor volt a Pesti TV-nél, mennyire kenyérre lehetett kenni a Varga Ádámot ott. Amúgy ez sokszor felmerül érdekes módon ilyen Pesti TV-seknél, amiket látok, hogy teljesen másmilyenek magánemberként, ami nekem nem tetszik, ez sem a kedvencem, de hát ez már más. Meg az, amiket művelnek a Pesti TV-be, ha akar, majd a Zsolti mesél erről a fenyegetés dolgról. Olyan dolgok vannak, amiről az jut eszem, hogy ezek köpedék szutyok emberek. Nem minden derül ki így a nyilvánosságra, de az van bennem, hogy ezekkel értem, hogy más a véleményünk, de attól még nem muszáj köpedék szutyok embernek lenni. De hát valakinek úgy látszik, hogy kell. Úgyhogy ezeket hagyjuk is. És akkor ez így elveszi a kedvem attól, hogy így bármi szinten közeledjünk. Azt is ugattak, hogy miért nem mentem a Pesti TV-be. Nekem nincs szükségem a Pesti TV-nek a nézettségére. A Pesti TV-nek lenne szüksége nézettségre. Nem tudom, miről akar vitatkozni, nehéz. Én nem fogom megvédeni a ellenzéket, szerintem is egy szutyok egy csomó tekintetben. Ezt a Varga Ádámnak üzenem. Sosem a legjobb taktika, hogy ilyenkor erőltetem, és másikra erőltetem magam. Sokkal jobb, hogy organikusan majd egyszer kialakul a dolog. Még idén? Biztos sikerülni fog. Jakab Péter számát? Hú, az hogy van? Elég volt ebből, rabszolgatörvényből. Jaj, Istenem, bassz meg, Jakab, mekkora egy bóc, bassz meg. És a dalommal együtt a Fidesznek is vége. Na, szóval a nézőkkel majd remélem, hogy nyáron többet tudunk találkozni, és azért figyeljetek, az egy hazugság. Hazugság, amit a influencerek állítanak, hogy itt így barátság van, és ti a barátjuk vagytok. Ez egy család, ez a nézőközönség, ez egy nagy család. Nem az. Nem vagyok a barátotok. Minél hamarabb felfogjátok, annál jobb. Nem vagyok a barátotok. Nem ismerlek titeket. Nem szeretlek titeket, mert azt sem tudom, kik vagytok. És tök jó haverkodni élőben, akár fesztiválokon lesz egy csomó lehetőség rá, meg szerintem fogok kint forgatni. Instán is néha tudod így, néha válaszolok, hogyha olyat látok, vagy éppen pont akkor megnéztem valamit, és akkor így váltunk pár szót, ez teljesen rendben van. De alapvetően, hogy mondjam, hogy az embernek azért nincs erre végtelen ideje. Így a haverkodás tök jó, de amikor ilyen emberek regényeket írnak, és olyan dolgokat kaptam már, hogy ez hihetetlen. Te is jobban jársz, ha szerzel igazi barátokat. És nem csak az internetes emberekre támaszkodsz, mert a barátok jó dolgok. Jó dolgok, ha vannak, és az interneten az influencerek nem helyettesítik ezt. Nem lehet az, hogy én most puffogok otthon, utálok mindenkit, nézem a YouTube-ot, meg a szar Twitch-et, meg minden fost, és akkor nekem ez bőven elég, mert húsvér emberi kapcsolatokra neked is szükséged van, akármennyire, én utálom az embereket, az ilyen emberektől vagy. Tudod, milyen embereket utálok? Az embereket, akik így büszkén, én utálom az embereket. Igen, bazd meg. Lehet, hogy inkább téged utálnak az emberek, ezért nem tudsz senkivel közös nevezőre, mert elviselhetetlen fasz vagy. Legyél kedvesebb, legyél jó fej. Én amúgy élőben sokkal kedvesebb vagyok szerintem, mint aminek így tűnök, pedig most is kurva kedvesnek tűnök, nem? Én élőben általában mindenkivel kurva jól kijövök. Tehát nagyon ritka, hogy jön egy emberrel, élőben nem jövök ki. De általában élőben is kedves vagyok az emberekkel, csak így nem mindig tudok mit mondani. Jó, hát én nem tudok mindenkit szórakoztatni. Azért attól, hogy találkozunk, bár próbálok néha, mert zavarban én kérdezni. Meg tegnap a West Endben mondta, hogy szavasz, téged én nézlek? Hát én mondom, ezt, nem tudom, ezt te tudod. De próbálok ilyen néha direkt kínos lenni, és ez szerintem vicces, és oldja a feszültséget, de lehet, hogy másnak nem így jön le. De van, amikor nem alkalmas, amikor gyerekekkel vagyok, vagy éppen két síró gyereket próbálok tisztába rakni, vagy tudom is én. Volt ma olyan is, hogy így az ember akkor hello, és mondom hello, hát ez nem a túl alkalmas időpont. Épp két gyerekkel zsonglőrködöm, és akkor így megáll, várja, hogy végezek, és mondom nem, most nem. Aztán elment. Idő után. Na szóval vannak kellemetlen dolgok. Mindenkinek ajánlom ezt a dolgot, hogy próbálják ki, hogy barátokat szerez. Tudom, hogy kurva nehéz, majd erre még visszatérünk, hogy lehet, hogyha nem sikerült a suliban, meg sehol, de valami hobbi mentén el lehet indulni, nem tudom, valahogy el kell kezdeni, mert nagyon nem, barátok nélkül szar az élet, és ne higgyétek el, hogy az influencerek a barátaitok, csak a pénzetekre mennek. Én is csak a pénzetekre, mert nem jó pofiznék itt ingyen. Ez a kedvenc kommentem, Malac Sonkától. Köszi a tanácsot, jó barát vagy. Nekem az a célom valahol, amit így eszembe jutott, hogy én a nézők felé úgy érzem, hogy azzal próbálom meghálálni ezt a dolgot, hogy olyan videókat csináljak, amire így a nézők azt mondják, hogy de jó, hogy fókuszcsoport néző vagyok. Mondjuk csinálok egy jobb videót, ami eljut olyan helyekre, ahol nem szokott fókuszcsoport videó, és akkor így belegondolok, hogy mi van, hogyha valaki felfedez, és azt mondja, milyen jó az a videó, és azt mondja, hogy én már régóta fókuszcsoport néző vagyok, de jó, hogy te is felfedezted. És akkor a néző egy kicsit büszke lett, hogy én már nézem a fókuszcsoportot. És akkor ez azt szeretném, hogy a nézők büszkék legyenek a videóimra, nem csak így, de nyilván nem mindegyikre, nagy része egy rakásszar, de hogy néha érezhesse egy fókuszcsoport néző, hogy de jó, ez király, hogy én ezt követem, és büszke vagyok rá, hogy ezt nézem, és nem a nem tudom mit. Na, az Orbán videónál reméltem, hogy pár ember, hogy tudod, eljutott olyan körökbe, és akkor mondhattad, eljutott anyádhoz, azt mondta, hogy milyen jó videó, és mondhattad, anyád, én ezt már egy éve követem, de király, hogy az anyámnak is tetszik ez a rohadt videó. Erről jut eszembe, menjünk fesztiválra, szponzorok jelentkezzenek. Még kiadó, több százezer fiatal fogja megnézni azokat a videókat, még kiadó pár hely. Most az a szponzor blokk, hogy mondom, hogy jöhetnek a fesztiválos videókat szponzorálni. Hogyha egy tényleg fiatalokhoz akar elérni valaki, több százezer fiatalhoz el akarsz érni, hiteles arcokkal, nem mondom, hogy olcsó lesz. Ja, és de most rájöttem, hogy most volt pár szponzoráció, meg még most is folyamatban van, most tanulom. Lesz pár tanulópénz ebbe a dologba. A fesztiválos videóknál azzal számolni kell, hogy nem lehet beleszólni a videókba. A szponzorblokkot elküldöm, de amúgy a videó többi részében nem lehet beleszólni, ezzel számoljon mindenki. Ilyen szponzorációkat akarok mostantól majd, hogy nem lehet a videóba beleszólni. Nem a szponzorációhoz csinálom a videót, hanem a videókba be lehet rakni egy blokkot, és így hitelesebb is, és meg is nézik. De a fesztiválos videó az olyan, amilyen szabadszájú, de bazdmeg az a furcsa, hogy a cégek fiatalokhoz akarnak eljutni, de közben semmilyen kockázatot nem akarnak vállalni, ezt nem lehet ezt a kettőt. A fiatalok szeretik, hogyha szókimondó valami meg ilyenek. Mi a tanulság? Így most visszanézek, hogy mikről beszéltünk, akár az Ádámról, rollatok, akár arról a csajról, aki mindenféle képet oszt meg. Így néha szeretek rage-elni embereken. Amúgy mindig eszembe jut, hogy mindenki ezt türelmesen kell állni, nem? Peti? Igen. Szóval arra jöttem rá, hogy igazából minden embernek ugyanaz a célja, az, hogy úgy érezze, és ez igaz tényleg mindenkire, hogy úgy érezze, hogy meg van becsülve, hogy figyelmet szentelnek neki, szeretik őt, nem? Mindenkinek valahol ez a célja. Mindenki jót akar alapból, csak mindenki máshogy képzeli ezt a jót. És ebből néha azért van vita, hogy szerintem mi lenne egy jó az országnak, de nem vitatom el, hogy akár a Ferrari-t Ádámék is, ők jót akarnak az országnak, csak máshogy képzeljük a jót. Mert szeretném ezt feltételezni. Mindenkinek kívánom, hogy kapja meg a megbecsülést, figyelmet és szeretetet, amit szeretne. Belegondolsz, akármennyire utálod ezt az embert, hogy olyan hülyeségeket csinál, de ő is csak azt akarja, hogy szeresd, ő is csak azt szeretné, hogy meghallgasd, ő is csak azt akarja, hogy egy kicsit azt érezze, hogy figyelnek rá, és hogy ezt megadod neki, akkor sokkal hamarabb megnyílik az embert. Én legalább kéne mennem sörözni az Ádámmal. Nem lehet, hogy egy sörözést közvetítünk. Meséltem már az a nénit, aki ingyen ebédet kapott. Múltkor a Marsi bement kajájára a gyerekeknek, meg vettünk ebédet, addig én kint voltam a gyerekekkel, és mesélte, hogy az volt, hogy így sorban álltak, hát ilyen nem kantinszerű, de hogy tudod, ilyen kifőzde. És volt egy öreg néni előtt állt sorba, és könyvek voltak nála, és azt kérdezte ilyen idős nénik, akik a kaját csinálják, azok is meg kiszolgálnak, és mondta, hogy hát kaphat-e könyvér kaját, vagy ebédet. Nem durva lehet, hogy itt látod, hogy valaki hozta a könyveit, hogy hát, ha azért kap ebédet. És aztán azt mondták, hogy persze, és csináltak neki egy egész ebédet, és nem kértek a könyvet, de azt mondta, hogy de ő oda akarja adni, nem akarja ingyen elvinni azokat a kajákat, és így. Tök jó. Tök jó, hogy emberek csak úgy jó fejek voltak, de amúgy olyan szomorú belegondolni, hogy egy csomó ember van így akár itt, mert ez ott volt, ahol lakunk, bármelyik. Lehet, hogy a szomszédban lakik egy néni, aki azért nem tudja, hogy hogyan fizesse ki az ebédet, ezért visz könyveket, és mi a fasz lehet csinálni tényleg. Ez a kis rövid sztori annyit leír, olyan sok szempontból lehetne elemezni, hogy milyen helyzetben vannak emberek, milyen szép, hogy csak úgy adtak neki kaját, és nincs róla sztori, nincs róla hír, nincs, csak úgy adtak neki, és kész. És nem volt, ez nem volt kérdés. Nem tudom, hogy lehetne segíteni az embereknek, vagy idős néniknek, akiknek nincs senki, hogy segítsen nekik, idős bácsiknak. Hogy jutunk el odáig, hogy egy ember nem tud ebédet venni? Tök jó, hogy kapott kaját. Ti mikor csináltatok valamit utoljára, hogy csak úgy tessék, itt van egy tök jó cselekedet, és így teljesen önzetlenül csinálom. Hogy szegény néninek keresi otthon, mi a francból vesz, és akkor bázzak viszek egy könyvet, hátha kapok érte. És akkor tök jó, és hát holnap mi lesz, és holnap után mi lesz? És most ilyen messzinek tűnik ez a dolog, de hát bázzak, ez a néni se gondolta régen, amikor fiatal volt, vagy még dolgozott, hogy egyszer odáig fog jutni, hogy ki tudja, lehet, hogy már meghalt a férje. Ugyan mi férfiak kevesebb ideig élünk. Nem gondolta ő se, hogy ideig fog jutni. Aztán itt van. Úgyhogy közülünk is egy csomóan lesznek, akik lehet, hogy megéljük az időskort, aztán ez lesz, hogy alig jövünk ki majd a pénzünkből. Reméljük, hogy majd nekünk is segítenek. Reméljük, hogy nálunk is lesz pár könyv.